Նախկին եպիսկոպոս Բոսոտենին եւ Դարիկի Պերումով եւ հրաժարականս ներկայացուցի ասկեցին դարի առաջ եւ հիմա կշված կմնամ իմ բանկիս մեջ, որոնք ես մի անդամն եմ, անալ Զմարի բանկն է։ Զմարի բանկին միապանությունը հաստատություն մնի բադրիարքական, որուն գրերը դրամատուրգիան դակ մեր բագատորիկոսին, որպեսի առակելության կարինախորքի ծանոթ զանազան տեղեր, որ հայություն գա եւ հայերուն ծառայելու համար։ Աստված օգնական սրբազան։ Բարի գալուստ Արցախ։ Ուրախ եմ շատ բարի տեսան։ Առաջին անգամ է։ Իմ առաջին այցս է այս Արցախի եւ շատ գլսեի Արցախի մասին եւ գիհանայի այս ժողովրդին վրա, որ այնքան արյուն տպեց, որպեսի երկիրը ազատ է բերգե հյուրակիցներ եւ նախկին հավատքը եւ եկեղեցիները եւ բանկերը եւ զանոնք վերագանքնի եւ գարենա նորեն իր առաքելությունը գդարե քրիստոնյա Յակոբ եւ հավատքով։ Մեկ դարի առաջ է, որ միտքս կիչմը սպարեցավ այդ առաքելությամբ եւ ուզեցի ես անդրադառնալ այս գործին եւ ասի յետ երտամ հանդիպեմ ժողովրդին, հանդիպեմ ատեվա մեր փոքրիկ համայնքին, եթե համայնք ունենք, չէի կարող բարապար չունի, եթե համայնք ունենք կամ ոչ, որովհետեւ անդերյակ էի եւ մինչեւ հիմա գիտեի, որ գարտացած լալով սանասան պատմական դերակություններ, որ ժամանակին հայ համանք, կատողի համանքը գայք ունեցած է աստեղը և երկար տարերում համար, ինքը աստեղը ապրած է իր կատողի հավատքը։ Աս նպատակավ է, որ եկա, որպեսի դեսնեմ, եթե գան այսպես համանք և եթե այդ համանքը պետք ունի ոյևէ մեկ ծառայության, ես իմ արձակուրդս պիտի սողեմ այս տարի, որպեսի երտամ այդ տեղը օգտակար լալավ ինեց։ Այս արիտը ներկայացավ ինչպես, երբ գույր արիսիակ եթե գիճանչնակ, ասի ինքը գելա գետրոնիմը, որ Հայաստանի ձագացոր գյուղիմը մեջ ունին իրենց բադսպարելու փոքրիկները, բադսպարելու իվ անոնսմավը սպարելու մեկ գետրոնը։ Գույրը ինձ ներկայացավ, իպսապ շատ բիդի պապակեի, որ դուք տակ այս տարի մեր մեջ գտնվիք և դուք օգտակար լակ հոգևորապես, դուք կանի որ հիմա ոչ մեկ պաշտոն ունիք և հանգստյան կանչված եք։ Եթե գրնակ ասպարիկը անել, ենել հագարակցեր դարիքին, մեր կով գուկա կանքիս տարբենեք, նիևին մի ժամանակ։ Ես ասի իրեն, բայց ծժբար է, որ երտը, որովհետև ուխտի պես պամը առած եմ մտիս մեջ, որ պետք է երտապ ես Արցախ։ Ասա արկեք մեջ ունենք, գրնաս մնալ մեր կով ժամանակ, մա բեր չի երտալ այդտեղ։ Երտամ սաբից սդի Սրբազան հայր սորաբար այսպես է, երբ որ մարդը անծանոթ մի վայր է գնում, մի տեղանք է գնում, նախ ճանաչողական բնույթի ծրագրեր է ունենում, փորձում է իմանալ որտեղ է գնացել, ինչ կա այդտեղ, ինչ չկա։ Ձեզ համար դուք ինչ պարզեցիք, որ Արցախը ինչ երկիր է, ովքեր են Արցախի ժողովուրդը, բնակիչները, բնականաբար արդեն հանդիպեցիք եւ ձեր հոտի անդամների հետ եւ սորական պարս արցախցիների հետ։ Հոսկալով մեկեն գտնվեցա հանգարձակի մեկ տրության առջև, երբ որ նշմարեցի, որ իսկապես ունենք կանի մհավադացյալ գայագատողի գեի հայեր, որոնք հոսկաբրին։ Ես պնով մոտածացի չէի, թե ուր պիտի հաստատվիմ ած 4-5 օրվա մեջ, բայց ունպես ըրին, որ գտնվիմ կամ ես Ստեփանակեր, և ունենալով ինձի հետ Արարատը, որ զմարեն արդեն ինձի ծանոթ է և վարշակերտ է մեզի, և սա հոսք բերենք, բայց ես ասի պատրաստ եմ երթելու այդ դեղերը, ուր գրնամ ես օգտակար լալ մեկ-մեկ մեր համայնքի զբակներուն։ Սա հոս պիտի գտնվենք սկիզբը, և ամենեն հարմար դեղը խոս մնալով, որ շատ գիշերով, կես գիշերին հասանք ժամը մեկին ադենները, ասի բեցակ մտնել Ստեփանակերտ և հոնք գտնել մեկ բանտոկ, որպեսի գարենակ մնալ։ Ինչպես ներկայացան ձեզ արցախցիները, օրինակ դուք մտածում եք, որ Արցախում հիմա խաղաղություն է, պատերազմ է, հիմա ինչով է զբաղված տեղի ժողովուրդը? Գիտեի, որ հաստիղ է խաղաղություն գա եւ ժողովուրդը, այո, բայց դե լսած էի, որ քիչ մի գարոդի պետք ունի, գարոդի, իրեն գարոդի են ավելի սենքնիտականի, քան ավելի հոգևորի, որ եւ անալ շատ հասկանալի է իրենց վիճակը մանավան տեսնելով եւ շոշափելով, ասիկա նեգատիվի, որ իսկապես պետք է հասնենք իրենց օգնության, այո, այսօր համար հիմա նաեւ ինչքի սեբի դիմադրեմ, ինչպես կարելի է, ինչ կրնամ ունել եւ պետք է աշխատեմ, որպեսզի այսպեսի օգտակարան իրենց, այսպես կվերադառնամ եւ պիտի ճանամ, որ կան կարելի է այստեղ խոստացա իրենց օգնության։ Սրբազան հայր, դուք նկատեցիք մարդկանց մոտ հավատը, փրկության հույսը, հոգևորը? Այո, երբ որ գանք, ես կգտնվեմ լա տաքսին, տաքսի մեջ, լազվոլի մեջ, ինքնաշարժի մեջ, ամեն ինքնաշարժ, ինքնաշարժ կսենք մոտ օտոբուս, այո, մեքենան, մեքենան, այո, գիտեսնեմ միշտ գամ մեկ վատարան, գախված իրենց աչեպ, շոֆերին աչեպ, եւ գամ Հիսուսի նկարը, ասիկա ցույց մնե, որ հավատացյալ ժողովուրդ մնե, բայց թե որքան է իրենց խորք ունի իրենց հավատքը, անի գա չգրծա շփում ունենալ իրենց հետ եւ հարցնել, թե ինչպես իրենք հավատանում են։ Միայն թե նշվարեցի, որ շատ է հիտանոս են, հիտանոս մնացել են, այսինքն չեն մգրտված, ասիկա ինձի շատ ցավ, եւ այսինքն ժամանակին դիլցեի, ասիկա Հայաստանի համար ինձի գրծեին, որ 80 առ 100-ը մեր ժողովուրդ հիտանոս մնացել է, աստեղ ասքան չէ, ասքան չէ, բայց դեր ոմանք պետք ունեն մգրտության, եւ ասիկա սուբրիկոր լսավորիչի պապապապակն է եւ առաքելությունն է եւ իրեն համոզումն է, ինքը եղա եւ Հիսուսի ավետարանին մեկ խոսքն է, որ ինքը առաքյան լերուն իբր բադբերան դրվավ, պիտի երտակ, պիտի մկրտեք, պիտի ավետարանեք, պիտի սովեցնեք, պիտի կարոզեք եւ պիտի մկրտեքանուն հորիվ, ասկե բարդականությունն է։ Ես իմ բոլոր սակցություններուս մեջ որ գսեմ, ես միշտ մարդոց խրջին գսեմ, դուք ով որ մկրտված է, ով որ քրիստոնյա է, անիկա առաքյալ է, վգայ է, պետք է իր առաքելությունը ոչ միայն իրեն բահի, այլ ըստ իբաց եւ բադականություն դրված է իրեն նաեւ առաքյալ լուրը իր միջավայրին, ոչի մաչի միջավայրի մեջ, եւ պետք է կարոզե եւ կարենա մոդեցնել եկեղեցու եւ աստուծո։ Հիմա մեր առաքելությունը ասի, որ կան գրնանք մոդեցնել մարդը աստուծո, այնքան երջանիկ, այնքան խաղաղ, այնքան բավիճուրն է կստեղծվի իր սրտի մեջ, ասի ֆաֆաքս։ Սրբազան հայր, դուք եղաք եկեղեցիներում եւ որքան տեղյակ եմ, նաեւ մատուցեցիք պատարակ։ Այո, հոս ավելի կմատուցանի, որովհետեւ եկեղեցի չունեմ, եկեղեցի չունենալու համար գիտեք, երբեմն եկեղեցին գարդոնի, որ մեկ վայրի մեմ սուրբ վայրի մեջ բարի, այս վայրի մեջ կարինակ մենք պատարակ մատուցանի, որովհետեւ մեր գրերը ստիպված է ամեն օր պատարակ մատուցանելու։ Եվ որն էր պատարակի քարոզը, որովհետեւ ամեն պատարակի մարտամասում քարոզում եք, չէ՞։ Քարոզը ընդհանրապես մեկնաբանություն գտայինք օրվա ավետարանի մասին, ավետարանը ինչ է, այդ մասին մենք բացատրությունը եւ մեկնաբանությունն ու գտանք եւ գծանրանանք ավելի գործնական գտնի վրա, թե ինչ ես ինչ կրնամ անել, ինձի կխոսի Քրիստոս, Քրիստոսը ինձ մեջ ինչ կխտրե, եւ անիկա պետք չանամ աշխատել դեմ կդարելու։ Սրբազան հայր, ավետարանի որ խոսքը հիշեցիք Արցախ մտնելով, Արցախի հետ հաղորդակցվելով? Առաջին գործին հիշեմ, առաջին ավետարանը եղավ Մատթեոսի 17-րդ գլուխն էր, որում մեջ կխոսվի արագ Սելմանողի մասին, Սելմանողը աղկեղեցիկ աղկեր ներշնչված անշուշտ է, ուզեցի ես ալ Սելմանել խոսքը և ասել, որ ինչ է երկինքի արկայությունը, երկինքի արկայությունը շատ էր չեն ասկծած, թե ինչ է, թե խոսքն Աստծո խոսքն է և թե ինք Քրիստոսն է։ Այո, գիտեք, Սրբազան հայր, դա ժամանակի խնդիր է, միանգամից հնարավոր չէ քարոզել Աստծո խոսքը եւ առավելապես հնարավոր չէ ընկալել Աստծո խոսքը, ամեն անգամ ավետարան ընթերցելուց, կտակարանները ընթերցելուց նոր մտքեր են գալիս, նոր գաղափարներ են ծնվում, օրինակ ես որ չեմ կարող հաշիվը պահել, թե որքան անգամ եմ ընթերցել ավետարանը, այս վերջին շրջանում հակված եմ կարծելու, որ երկրորդ դատաստանի ժամանակ Քրիստոսի արչևից գալիք կրակ հրապարակը Սուրբ Հոգին է լինելու։ Այդ զգացողությունը միջև այս վերջերս ես չեմ ունեցել, բայց Հոգեգալսյան տոնի մասին, երբ որ փորձում էի հաղորդում պատրաստել, հոգու մասին էի ուսումնասիրում, հոգու մասին էի փորձում ավետարանում գտնել ինչ է հոգին եւ այլն։ Հանկարծ այսպես ոնց որ մեկը ինձ հուշեր, մատուցեր, որ Քրիստոսի դեմից գալիք կրակը երկրորդ Գալսյան ժամանակ Սուրբ Հոգին է։ Այնպես որ ժամանակի խնդիր մենք ունենք եւ միանգամից չի լինի, կարծում եմ, բայց ինչքան որ հոգեորականները եւ տեղի եւ դրսի գան, հաղորդակցվեն ժողովրդի հետ, քարոզեն խոսքը, իհարկե քիչ են հոգեորականները, շատ հոգեորականների երբ որ դիմում ենք, ասում են թող ժողովուրդը մոտենա, տեղեկանա, բայց հիշեն Քրիստոսի խոսքը, որ ինքը առաքյալներին ասաց. Գնացեք, քարոզեցեք ազգերին, հեթանոսներին մկրտեցեք նրանց հանուն հոր, եւ այսինքն առաջին քայլը ինձ թվում է պետք է հոգեորականը անի։ Բայցավ իմ մեկ բդարակիս ընթացքին, որ խոսվեցավ Հիսուսի մկրտությանացին, եւ ինչպես Սուրբ Հոգին իջավ Հիսուսի վրա, եւ ինչպես ինքը առաջնորդեց Տեր Անաբադ, եւ ինչպես Անաբադը նորեն առաջնորդեց Տեր Առաքելությունը, որովհետեւ Սուրբ Հոգին է, որ ինքը գաբրի Հիսուսի հետ, Հիսուսի մեջ, եւ Սուրբ Հոգին է, որ հիմա հանձնված է մեզի իբր այդ Աստվածը, որ դեղը պիտի բռնե Հիսուսին, եւ մեկնում է վերջը։ Ինքն է խոստացավ, որ ցես որ չպիտի ցկեմ, ես կերտամ ցես պիտի լեկեմ, պիտի երտամ հորսկով, բայց թե պիտի գրեմ ցես Սուրբ Հոգին, եւ դիցը ինքը ունի մնացես, ինքը ունի շիցնը, ինքը ունի ամեն ինչ, ինքը ունի սուրվեցնը ցեզի, ինքը ունի հասկացնը ինչ որ խոսեցած ցեզի, որտեղ թվին չէ, եւ ասոր համար է, որ մեր Սուրբ Հոգին է, որ գնեշն չէ մեզի, եւ ինչպես ցեզի ամենօր նոր նոր, այո, իհարկե ամենօր աչքեր է բացում, մտքի կապանքները արձակում, ինքը մխի դարիչը, ինքը զորացնող, ինքը մեր ջանքը, այո, Սուրբ Հոգին, բայց գծավին որ քիչ կխոսվի երնվածի, այո, չմեկնաբանված թեմաներից է Սուրբ Հոգու թեմա, եւ դրա համար ինձ թվում է կարելի է կենտրոնանալ դրա համար, կարելի է ավելի շատ քարոզել եւ հասցնել հասարակ մահկանացու պարսավատացյալին, որպեսզի նա նույնպես իմանա ճշմարտությունը եւ այս, այո, եւ առաջնորդվի դրանով։ Հիմա ինքն է աբրողը մեր մեջ, առանց իրեն, ինչպես որ Հիսուս իր մոբ ամեն ինչը ստեղծեցավ, հիմա Սուրբ Հոգիով մեր մեջ, մեր հոգի մտքին ու սրբին մեջ ամեն բիդի գդարվի իր ցերքով, իր մոբ ինքն է հիմա դեղը բռնողը Հիսուսին մեր ջանքը։ Կմնա Հիսուս մեր մեջը, մենք կհավատանք, որ ինքը այնքան սկսել է մեզ, որ մեզ նորեն չլքեր, ստեղծեց արդեն մեկ խորուրդն, որով ուզեց մնալ մեր մեջը, եւ ասիք Սուրբ Հաղորդությամբ մենք զինքը գտնունիք, մինչ մեր սրտի խորը գտնվի, ասիք արդեն մեծ շնորհք է Սուրբ Հոգու շնորհներինով է կասկածում։ Սրբազան հայր կուզենայի իմանալ ավետարանական որ տողն է, որ բարակապակցությունն է, գուցե մի խոսք, մի պատվիրան, որով դուք առաջնորդվում եք ամեն վարկյան, այսինքն այդ խոսքը, այդ բարը, բարակապակցություն, այդ պատվիրանը ամեն վարկյան ձեզ հետ է եւ չի լքում ձեզ, այսինքն դուք դրանով եք առաջնորդվում։ Այո, Հիսուսի պատվիրանն է, որ սիրեցեք զիրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Ուզեմ ապելի խորը տապանցել այդ, որպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս ինչպես սիրեց, ամբես որ սիրեցեք ինչպես ես, դուն Հիսուս ինչպես սիրեցիր մեզ, եթե մտածեմ թե ինչպես սիրեցիր, պիտի վախնամ, այնքան սիրեցիր, սրովոր կերպով սիրեցիր, միշև խաչ պարցրացա, եմ միշև արյունը տապեցիր, ես արդյոք պիտի գարինամ այդքան սիրել կես, կամ սիրել ընգերս, աթե, սիրել ընգերը, մեր ընգերը, եւ չի գա սեր Հիսուսի նկատմամբ, սեր Աստուծո հանդեպ, եթե սեր չի գա մեր ընգերոջ հատ սխալ գլա սդախոս գլա, ինչպես որ շփովան էս սա, այո, սուպր խոսի օվոր դեսե որ ես սիրեմ ասած, եւ չսիրեմ։ Իհարկե Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, իր նմանությամբ, եւ ասաց, որ եթե մարդը մարդուն չի սիրում, հնարավոր չի, այսինքն ում տեսնում եք, չեք սիրում, ինչպես հնարավոր է սիրեք նրան, ում չեք տեսնում, այո, պիտի աշխատեմ սիրել ընկերս շատ։ Սրբազան հայր, դուք պիտի գնաք արդեն, պիտի մեկնեք Լիբանան, հետաքրքիր է դուք ինչ եք տանելու այստեղից, ինչ եք պատմելու ձեր հոգևոր եղբայրներին, ձեր հավատացյալ հոտին, արդյոք կկարողանաք նրանց մոտ առաջացնել սեր, ցանկություն, որ նրանք նույնպես գան տեսնել Արցախը, ինչ որ գործ իրականացնել։ Շուշտ, մանավանդ ես այնքան լավ դրամատուրգված եմ, այնքան լավ ոգևորված եմ այստեղ բակյանքով, որ պիտի ուզեի նորեն դարձյալ կա, եւ ասպարցանք, եւ ասպարցանքը ուզեի նաեւ ներշնչել ուրիշներուն, անշուշտ դա գսեմ, որ կարապար չունի Արցախի մասին ոչ մի կարապար։ Սրբազան հայր, բայց վերջերս Արցախի հետ կապը գնալով մեծանում է, մերձենում է կապը, շատ-շատ արցախցիներ հաճախ են գալիս Լիբանան, շատ լիբանանահայեր հաճախ են գալիս Արցախ։ Չենք լսած։ Ես մեկ անգամ լսեցի մեկում մասին, որ ժանցա ես անջարի մեջ, որ հիմա գտնվի Սպիտակաշեն, եւ որ անունն է Վահե Աշկարյան, հոնք գտնվի, եւ միայն նոր իմացա, մնա ճանապարհ չունեի, որ լիբանացիներ հոսի գածելան։ Սրբազան հայր եւ ձեր մաղթանք արցախցիներին։ Իմ եղբայրական ողջույներս եւ մաղթանքներ Աստծո սերը դարածվի բոլոր ընտանիքներում մեջ եւ իրենք գտնեն Հիսուսի սերը եւ չվախնան։ Եվ մի ուզեի, որ իրենց այդ նեղ օրերում, դժվարություններում մեջ հիշեն Հիսուսը եւ գտնեն, որ ինքը օրնոզ իրենք պիտի մխիթարի եւ պիտի օրնե եւ իրենց ավելի օվալ պիտի դա։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Շնորհակալություն ցեզի։ Thank you.